Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Olyan valódi, hogy meg tudod érinteni. Ez egy háromdimenziós filmnek a címe, de a meglepő nem ez, hanem az, hogy ez a film 1936-ban készült el, mégpedig egy náci propaganda filmről van szó, úgyhogy ne higgyük azt, hogy a háromdimenziós film olyan rendkívül korszerű dolog. Bár ez a film még az igazi tőrölmetszett analóg technikával készült a náci birodalomban. Hallottatok erről? Én hallottam, tulajdonképpen semmi különös nincsen benne. Egész egyszerűen arról van szó, hogy minden sztereotechnikához kell két kamera, ügyesen kell forgatni. Tehát ez is olyan, mint hogy a legtöbb trükköt már kitaláltak a néma filmeknél, azóta csak egy kicsit technikailag van följavítva az egész. Sztereó lencse és prizma segítségével készült. Én gyerekkoromból emlékszem ezekre a kis nézőkékre, sztereó nézőkékre, nem tudom, hogy ti láttatok-e ilyet, amikor ilyen távoli tájakról beszerzett kör alakú ilyen film cuccokat lehetett így nyomogatni, és abban sztereóban lehetett látni a témát. Ez az a 70-es években volt, abszolút analóg technológia, de hát már az elég kiforrottnak látszott akkor, tehát biztos, hogy nem azon tájt találták ki ezt a dolgot. Az, hogy ma van újabb forradalma a 3D-nek, hát az talán a digitália miatt van így. Na jó, de hogy több mint 70 év múlva derül ez ki. És ráadásul nem megdöbbentő ez nektek? Ezeknek a háromdimenziós filmeknek ráadásul van egy olyan hatása is, mint hogyha ott lennél. Tehát van egy ilyen jelenlét érzetünk attól, hogy teret is érzékelünk, és ettől van egy ilyen időutazás jellege ennek a náci filmnek. Igen, de a hírben benne volt azért az is, hogy ugye űrfilmként tartották nyilván, tehát senki nem kereste. Ez egy jellegzetes adatbázis kérdés. Ez is náci filmként volt elkönyvelve. És az náci anyagokat nem kutathatja akárki általában a világon, tehát az kutatónak kell lenni. Na jó, de hát azért csak kellett volna tudni arról, hogy 1936-ban háromdimenziós mozifilmet készítettek a náci birodalomban. Ezt azért technikailag ez még most is hatalmas nagy újdonság. Ja, de ez feltség az élem, hogy milyen egétverő erőfeszítések voltak, ugye pont ugye a Riefenstahl is környéke. Hát az első olyan kameramozgások, fártok, egyebek, amelyeket minden mai napig a sportközvetítések megirigyelhetnek, ugye például a Nürnbergi párnap egy tipikus eset. Hát volt lehetőség és mód kipróbálni és kísérletezni vele. Nyilván a költségvetés az lényegesen nagyobb volt. Ehhez azért annyit tennék hozzá, hogy mind a mai napig kerülnek el olyan dokumentumok, amelyeket 1945-ben ilyen-olyan hódító csapatok katonái felmarkoltak, elvittek, széthortak. Könnyen előfordult, hogy a világban még számtalan olyan alkalmazás, 3D-s film akár van valahol egy spájzban, vagy egy padláson, amit John Smith közlegény zsebrevágott és hazavitt, és soha nem fog kiderülni. Ha van egy kis szerencséje a világnak, akkor valamelyik múzeumnak adományozzák, ha nincs, akkor eltűnik örökre. Nem tudom, láttátok-e, volt egy filmsorozat valamelyik adón, Apokalipszis most, talán ilyesmi volt a címe, amiben olyan felvételeket válogattak a második világháborúból, amelyek nem voltak annyira jellemzőek. Tehát mit tudom én, kisgyerekek játszanak az udvaron, idős néni viszi a vizet, és megmondom őszintén, hogy engem nagyon megráztak ezek a felvételek. Tehát az, hogy olyan dolgokat láttam, amiket nem mutatnak ezekben a történelmi felvételekben. Lőnek az ágyba, rohannak a katonák, így képzeli az ember a háborút. Én egy picit félek azért ettől a 3D időutazás dologtól. A másik pedig az, hogy éppen most vagy az elmúlt 2-3 évben nagyon sok dokumentumfilm csatornán tűnnek fel olyan második világháborús filmfelvételek, amik színesek. Pedig bennünk évtizedekig úgy élt, hogy a második világháború az fekete-fehér. És kiderül, hogy a háború elejétől készültek színes felvételek, és ezek is valahol voltak. De hogy erre legyen egy nagyon jó példa más területen, de hogy működnek itt a dolgok, a gödöllői Grassalkovics kastély, Magyarország egyik legszebb kastélya lett most már, miután felújították, az több mint 4 évtizeden keresztül egy szovjet katonai bázis volt. És van neki egy gyönyörű lovardája, képzeljétek el egy hatalmas termet, amiben kb. 30 ló fért el, mindegyik önálló boxban vörös márvány oszlopok között vörös márvány itató edények voltak, és ezek etetők, és ez volt, és miért nem mentek ezek tönkre? Mert a legelső orosz kiskatonát, akit bezavartak, oda közöltek fel, hogy mázoljanak mindent egyen szürkére, és lefestettek mindent szürkére. Mert egyébként az épület összes többi részén a régi márványdoknak minden le van verve. De itt mivel le lett festve szürkére, azt évente kétszer újra lett festve, ezért megmaradt éppen és egészségesen. Igen, szóval szerencsénk van, hogy 3D-ben az Avatart nézzük, és nem a Führert. Philip Morának hívják egyébként ezt az ausztrál rendezőt, aki megtalálta ezeket a filmeket Németországban, a berlini állami levéltárban, és azt ígérte, hogy a készülő dokumentumfilmjében, ami egyébként szintén háromdimenziós, részleteket ad majd ebből a filmből. Szerintem érdekes látvány lesz nekünk majd, hogyha megnézhetjük a teljes dokumentumfilmet. Mindenképpen. A ma esti hírsziporkákban internetes hírek Dragon Györgytől. A nők egyszerűbb jelszavakat használnak, például 1-2-3-4-5-6. Grammy díjat kapott egy digitális játék zenéje. DJ Chatman bemutatja. Egy magyar fejlesztésű játék sikere Las Vegasban, vendégünk a Nemesis Games vezetője. Kovács Tücsi Mihálytól arról hallunk, hogy hogyan lehet gyónni a legdivatosabb okostelefonon. Két mi atyánk, 430 forint plusz áfa, emelt SMS díja. Keleti Artúrtól megtudjuk, miért fontos az informatikai incidensekről tudnunk, Porek András pedig a nyílt forráskódú DNS-ről fog beszámolni. Végül az infószótárban frissítjük a szinkronizálást a netnyelvésszel. Most megbeszéljük az adatmentés alapkifejezéseit. Ezekről beszélgetünk itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Bemutatom a Népes Asztal Társaságot, már nem is férünk el az asztal mellett, úgyhogy menjünk szépen sorban. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Gróf Miklós, Fanyalgó. Jó kedvet közvetítünk. Mellette Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem. Keleti Artúr csatlakozott most az asztal társaságunkhoz. Szervusz, Artúr. Szervusztok. Hogyan mutassunk be téged? Hát nem is tudom, informatikai biztonsági szakértő, ez durva, nem? Ja, jó, jó. Majd ez. Kitalálok legközelebbről, ami jobb. Finomítjuk. Ő lesz a netidők biztonsági őre. Ez jó. Spányik Balázs, Chatman. Szép jó estét kívánok. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy Poblacsek. És Borek András itt ül mellettem, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét. A műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és bemutatom még vendégünket is, aki Józsa Szabolcs, a Nemesis Games ügyvezetője, dizájnere. Jó estét kívánok. Ráadásul néhány nappal ezelőtt érkezett vissza Magyarországra, Las Vegasból, erről fogunk majd beszélgetni nem soká, mert ott azért sikert értetek el, még akkor is, hogyha nem a fődíjat hoztátok el, de azért ez érdekes, hogy hogyan kerül egy játék, egy magyar játék Amerikába. A hallgatóknak elmondom a Netidők weboldalának a címét, www.netidők.hu, a blogunkat pedig a netidők.poster.hu címen lehet megtalálni. Dragon Györgytől az interneten keresztül kaptam meg a ma esti híreit, úgyhogy a ma esti hírsziporkák is csak is az internet körül forognak, mégpedig rögtön letiltott weboldalakkal kezdjük. Nagyon érdekes akció zajlott a közelmúltban az Egyesült Államokban, méghozzá az ICE, ami egy amerikai bevándorlási kontrollal foglalkozó szervezet, ennek az egyik ilyen alszervezete, a kiberbűnözés elleni csoportja, egy akciót hirdetette a gyermekpornográfia és az illegális tartalmak ellen. Ez egy nagyon szép dolog, ennek nagyon örülünk, tisztuljon az internet, hurrá, hurrá. Ám de történt egy apró kis baleset, ugyanis 84 ezer olyan oldalt is sikerült letiltaniuk az akció során, amelynek semmi köze nem volt a gyermekpornográfiához, sőt az illegális tartalmakhoz sem, hanem egészen véletlenül a listába bekerült egy olyan szolgáltató, akinek az összes IP címét ezzel a felkiáltással, hogy ők is bűnözők, sikerült letiltani. Hát másnap hatalmas nagy felháborodás kezdődött, mindenki azonnal elzárkózott ettől a dologtól, és tiltakozott, hogy pedig mi ennél a szolgáltatónál nem, és biztos, hogy nem, és mi aztán totálisan nem. De ez kínos azért tényleg azoknak, akiket letiltják, azoknak is, mert ugye hírbe hozzák, hogy náluk gyermekpornó van. Itt nem csak az a probléma, hogy hírbe hozzák őket, hanem körülbelül ugyanaz a probléma, mintha téged gyilkosságért lecsuknának, és semmi közöd a dologhoz, és ülnél évekig. Tehát gyakorlatilag, ha elengednek szabadon, akkor is benne voltál a kabátlopásban idézelbe téve, de az még a kisebbik probléma, itt a büntetést már végrehajtották, tehát itt nem arról volt szó, hogy felszólították őket, hogy hello, távolítsátok el a tartalmat, elnyebelnye, hanem ti bűnöztök, kész, el vagytok ítélve, viszontlátásra, lekapcsolunk benneteket. Pornóapát itt meddig nem lehetett megtalálni az interneten keresztül? Igen, vannak ilyen, sőt, van egy nagyon érdekes nevű falucska Ausztriában, amit FAK-nak hívnak, ugye FUCK, és hát jó ideje próbálják őket rávenni, hogy változtassanak nevet, de hát ők mondták, ők osztrák falu és nem angol. A németesen azért gondolom nem így kell kimondani. Hát minden bizonnyal nem. Nem tudom, hogy a valóságban kapaszkodunk, mert ugye emlékszünk Zsomborra. néhány héttel ezelőtt. Tehát ezek a fajta rémálmok, amelyek aztán végig söpörnek az interneten, és elképesztő következményekkel járnak, úgy látszik nem csupán a neveknél és a szerelmes leveleknél tarolnak, hanem itt is. Az igazi gondot ugye az okozza, hogy amit te is mondtál, hogy az érintett főként magánszemélyek és kisvállalkozások által fenntartott weboldalak tulajdonosainak nem csak kárt, de megszégyenítést is jelentett az akció, melyről az esetleges felelősségről eddig még senki nem nyilatkozott, és ez az igazán szomorú, mert ha az lenne a szituáció, hogy bocsánatot kértek volna, vagy azt mondanák, hogy kártalanítunk titeket, vagy elnézést, akkor ez egy korrektebb helyzet lenne, de így ebben a formájában, hát mondjuk azt, hogy nem korrekt, maradjunk ennyiben. Következzen egy adatmentési történet. Hát nagyon komoly értékeket akartak törölni. Igen, több tucatnyi tévé és rádióadót üzemeltet a világhírű BBC. Hát szerintem nincs ember a Földön, aki ne ismerné ezt a három betűből álló betűszót. Rengeteg filmet és rengeteg rádióadót és rengeteg csodát köszöntünk nekik. De egy kormánydöntés eredményeképpen 25%-os költségcsökkentést kell végrehajtani a BBC-nél. Ezért többek között 360 embert kell elbocsájtaniuk, aminek következtében meg kell szüntetniük 170 weboldalt, amelyet működtettek, amelyen értékes információ, pótolhatatlan anyagok voltak jelen, de hát nem, nincs, aki ezt karbantartaná, nincs, aki ezt működtetné. A magában a döntésben nem volt benne az, hogy bármilyen úton módon ezeket a weboldalakat tovább kéne működtetni, egyszerűen csak arról volt szó, hogy ezt csökkenteni kell a költségeket, viszont kijön elő ilyenkor, hát a közösség méghozzá nagyon érdekes, a torrentezők közössége, akikről ugye mindenki kigyott békát dobál, hogy ezek az illegális tartalmat cserélik egymással, és őnekik köszönhetjük, hogy a például múltkor a zeneipar, hogy tönkrement, stb. Nagyon érdekes dolog történt, ugyanis megmutatták, mennyire buta döntés törölni ezeket az oldalakat, mert $4 kerül összesen az archívum megőrzése. $4. A névtelenségben maradó ötletgazda letöltötte az összes megszűnésre ítélt weboldalt, és összetömörítette őket egy 2 gigabájtos fájlba, majd egy évre $4 bérelt egy seed szervert, ami megosztja ezt a tartalmat, és ezt kitette az internetre, egy bárki bármikor letöltheti, sőt mindenkit arra biztat, hogy ők is osszák meg a tartalmat, hogy minél többen hozzájuthassanak, és így a nagyobb fájlcserélő hírportálokon keresztül már több évre elég támogatás jött össze, hogy ez a tartalom megöröklődjön, tehát gyakorlatilag soha nem fog elveszni. Egyébként nem tudom, tudtátok, hogy ugyanez történt a GeoCities-zel, amelyiket eltemettünk még jó múltkorjában, ott annak a 641 gigabájtos totális tartalmát ugyanígy BitTorrentesek mentették le, és őrzik meg mind a mai napig, tehát nyugodtan állíthatjuk azt, hogy a torrentezés a sok-sok rossz használat mellett bizony nagyon hasznos dolgokra is képes, és mivel általánosan a torrentes rendszer működése olyan, hogy egy seed szerver is elég, hogy a világban bárki hozzájusson egy adott tartalomhoz, így várhatóan ez a BBC archívum is meg fog maradni nagyon sokáig. Kíváncsi lennék a BBC reakciójára egyébként, hogy vajon ki tudnának-e spórolni valahogy a költségvetésben $4, igen. Hát nem is tudom, lehet, hogy nem. Ekkora leépítésnél érted, hát ki tudja, nem hiszem. Na még a végén egy kicsit az internetes szokásokról. Ugye a jelszó képzés, meg megjegyzés, a jelszavainknak a feljegyzése azért az egy érzékeny dolog most már jó pár éve. Igen. Egy magyar felmérés egyébként, azért érdekes a dolog. Az internetező nők 1/3 mindössze egy egyszerű szót vagy számsort használ levelezésének védelmére, és most figyeljetek, a férfiak 4%-a viszont a jelszavát sem tudja, mert azt a számítógépen memóriájára bízza. Ez, nem tudom, itt az asztal körül vagyunk annyi, hogy a 4%-ot legalább egy valaki reprezentálja. Igen, valaki már feltette a kezét. Igen, tehát ezek szerint ez stimmel ez a dolog. Viszont most jönnek az érdekességek, hogy a legegyszerűbb jelszavakat a hölgyek használják, 27%-uk szimpla szám sort vagy betűsort, tehát nincs benne kisbetű, nagybetű, vagy kombinálva valami. Mondjuk azt, hogy levelezés, ez egy nagyon tipikus női jelszó, vagy az, hogy 1-2-3-4-5-6, ez is nagyon tipikus. A férfiak esetében ez az arány jóval kisebb, 19%, ugyanakkor a férfiaknak jóval nagyobb része már betűket és számokat kombinál, például Sanyi 1982, vagy Baba 12, ezek is ilyen egyszerű jelszavak. Ezt is alkalmazza, de ez még csak egy kombináció, tehát ez kisbetű és szám, itt még nem tartunk ott. Ezt a hölgyeknek csak 31%-a teszi be, és ha kis és nagy betűket is kombinálnak, ott a férfi emberek durván másfélszer többen vannak, akik használják ezt a módszert. Kíváncsi lennék, hogy ezt a kutatást milyen módszerrel csinálták meg, mert ez szigorú személyes adat, tehát senki nem adhat felhatalmazást arra, hogy ezeket az adatokat feldolgozzák. Hát a módszertanról nincs a hírben szó, csak arról, hogy kivégezte a kutatást. Nem mondjuk el, mindegy, majd megbeszéljük a műsor után. De lényeg, ami lényeg, hogy azokat a jelszavakat, amelyeket ma a kódtörő programok új generációjának időszakában aránylag jónak bírnak a szakemberek, amely kisbetű, nagybetű, extra szimbólum és szám is megtalálható, és legalább 10-12 karakter hosszú. Ezt nagyon kevesen használják, például ez egy ilyen típusú jelszó, hogy Sanyi Rolt 456 kötője B, nagy B, azért ez már minden biztonsági szempontnak idézőjelbetéve megfelelne, de gyakorlatilag az a rendszergazda csinálja jól, aki nálunk dolgozik, képzeljétek elő, 36 betűs jelszavakat használ, amit véletlenszerűen generál és megjegyzi. És ez a felkiáltója hashmark B3C aláhúzás K, ilyen jelszavak vannak, na azt nehéz megfejteni. Ő már egy forszai modell. De humanoid, ugye? Humanoid, de rendszergazda, tehát azért ott már valami ilyen cyber vagy kyber vagy beütés. Már nagyon rendszergazda. Bocsánat, még jó egy kérdés, hogy arra volt-e felmérés, hogy milyen gondolatiság alapján képződnek a jelszavak? Mert nem. Engem például azt tart életben az összes számítógépben, hogy mindig Airbus repülőgépek különböző modelljeit adom a jelszavak. És lehet, nem tudok nagyon tévedni. Nem tudom, de figyeltél, amiközben itt olvastam fel a jelszavakat, hogy szinte mindegyikben, ami nem számokból állt, keresztnév volt. Tehát valami keresztnévnek, hogy Béla, Sanyi, Manci, Józsi, tehát azért lehet következtetni a jelszavak 90%-ára, ha már bonyolultabb is, hogy mondjuk nem kisbetűkkel Józsi, hanem kis és nagy betűkkel. Azért annyit hagyj egyezzek meg, hogy itt nem tettem fel a kezem, de, mert nem mertem. De úgy csak úgy megmutatom nektek. Itt gyakorlatilag, tehát ezek itt az én jelszavaim. Gyorsan kamerát valaki. Ez itt mind. Több száz jelszó. Ez több száz jelszó. Úgyhogy tehát én nem menthetetlen vagyok. Tehát nekem ezt már számítógépben kell tárolni, mert különben el vagyok veszve, sőt, rosszabb a helyzet, mert én a jelszavaimat már a felhőbe szinkronizálom, tehát ha bárhol el kell, hogy érjem, akkor le tudom onnan tölteni, titkosítva természetesen. Megérkezett a stúdiónkba DJ Chatman, aki a pár nappal ezelőtti Grammy díj átadással kapcsolatban hozott nekünk egy nagyon érdekes hírt, hát hogy kerül a zene a netidőkbe, kedves Balázs? Hát a zene úgy kerül a netidőkbe, hogy egy számítógépes játéknak a zenéje kapott Grammy-díjat először a világtörténelem során, sőt az illető, aki ezt a zenét szerezte, annak a nagy lemeze is rögtön Grammy-díjat nyert. Érdekes mondom. Egy számítógép. Esetleg ő maga egy számítógép szintű? Nem. Az illetőt Christopher Tinnek hívják, 1976-ban született amerikai fiatalemberről van szó, aki a Stanfordon végzett, hogy hívják ezt, zeneszerzés szakon, és kiváló eredménnyel, onnan aztán ösztöndíjjal később Londonban a Royal Music Hallba került, ahol szintén kiváló eredménnyel végzett, olyan zeneszerzők alatt dolgozott, mint Hans Zimmer, tehát a híres filmzeneszerző, aki többek között az Oroszlán király és a Gladiátornak a zenét is szerezte, és mind a kettőben részt vett ez a Christopher Tin nevű illető is. És ez a konkrét zene, ami most Grammy-díjat kapott, ez gyakorlatilag úgy kell a netidők témája közé, hogy a Civilization 4 című zseniális játéknak a főcím zenéje lett. Gyakorlatilag a Stanfordi szobatársa kérte föl őt, aki közben már a Firaxisnál dolgozott, miközben fejlesztették a Civilization 4-et. Szóval ő kérte föl, hogy készítsen egy zenét a játék számára, és ezzel a bizonyos Baba Yetu című számmal, hát nem azt mondom vágott vissza, hanem ezt készítette el erre a felkérésre, amit a Stanfordon által létrehozott Stanford Talizmán című kórus énekel. Szerintem hallgassunk bele. Szóval a Civilization 2005-ben jelent meg, Civilization 4, aminek ez volt a főcím zenéje. Ez már azóta készen van ez a zene? Igen, úgyhogy kérdezhetnénk, hogy hogyan kaphat most Grammy, tehát úgy, hogy maga az album, amire fölkerült első dalként, az viszont 2009 év végén került ki, úgyhogy itt még pont belefért a Grammy által támasztott követelményekbe. De már akkor, 2005-ben, amikor kijött a Civilization 4, gyakorlatilag az összes nagyobb ilyen számítógépes játékkal foglalkozó újság, weboldal megírta, hogy egyszerűen zseniális ez a zene, elképesztő. A főcímzene mit jelent egy játék esetében? Tehát ez az a zene, amit akkor hallasz, amikor elindul a játék, és a főmenüje van kint a képernyőn. Megnéztem, hogy a YouTube-on is fönn van ez többféle verzióban, és hát egy elég korai YouTube filmecskére, ugye valaki beírta, hogy ez zseniális, ez a zene Grammy-t neki. Ez a bejegyzések között ott van, jóval azelőttről, mielőtt még megkapta volna a Grammy-t, és most, ahogy olvasgattam ugye a megjegyzéseket, valaki odaírta, megkapta. Szóval nagyon, nagyon gyakran, amúgy is nagyon szerettem a Civilization 4-et, de nagyon gyakran azért töltöttem perceket a főmenüjében, hogy ezt hallgassam. Nagyon kevés olyan szám van, amitől mindig kiráz a hideg, amikor meghallom, és ez gyakorlatilag tényleg egy ilyen abszolút felemelő szám volt. Csak azok számára, akik nem járatosak a számítógépes játékok világában, maga a játék játszása közben, meg a főcímzene hallgatása közben is olyan jól szól, mint hogyha egy rádióban vagy egy otthoni hifin hallgatnánk? Abszolút, tehát ez egy teljesen jó minőségű MP3-ban van benne a játéknak a fájai között, és onnan játszol a főcím alatt a maga a játék, de a játék közben nem ez szól, tehát azért is vannak nagyon jó zenék egyébként, de ezt kimondottan a főcímhez készítették. Csak annyit akartam kérdezni, mi ragadott meg benne téged? Mert szerintem már hallotta volna az ember ezernyi másik helyen. Ezt nem tudom megmondani egyébként, hogy mi ragad meg benne. Egy kis enya, egy kis amaz. Én azt hiszem, tudok válaszolni erre a kérdésre lévén hasonlóan a Chatmanhez. Én magam is ugye nagy Civilization 4 rajongó lévén nagyon sokszor ott ragadtam a főmerűben a Babajetut hallgatva. Egyszerű oka van, egyrészt egyből Oroszlán királynak érzi magát az ember, hogy ugye hallgatja ezt a dalt, mert hasonló dolgokkal operál, a másik pedig, hogy elképesztő dinamikus keretek között mozog a dal, tehát ahogy az ember hallgatja a legteljesebb csöntől, a suttogástól eljutnak a hihetetlen vulkánkitörés erejű katarzisig, amilyen maga a játék, és ez benne az igazán trükkös dolog, hogy azonnal lehet a játékkal azonosítani a dalt. Tehát meghallod azt a néhány ütemet, ami a Baba Yetu-nak, ahogy elkezdődik, és már egyből Civilization 4, mert ez olyan, mint a játék. És ilyen dal nagyon kevés van. Az élményhez még annyit hadd tegyek hozzá, hogy én ugyan sajnálom, és látom, hogy ezért megvettek majd, de én nem játszottam a Civilization-nel, pedig ne? Tudom, érzem én, hogy ez nem jó, de viszont... Én sem. viszont Hans Zimmert imádom. Nagyon-nagyon régóta. És neki, ha jól emlékszem, neki van egy Millennium nevezetű albuma, amin olyan törzseknek a zenéjét dolgozta föl, akik kihaló félben vannak. Ez egy nagyon érdekes album, és tele van ilyen zenékkel. Nem lennék meglepő, hogyha vagy milyen inspiráló lett volna a zeneszerző úrnak ez a mű, vagy hogyha ő is közreműködött volna benne. Nagyon-nagyon érdekes, és ha így hallgatja az ember, hogy közben ráadásul lapozgatja a kis füzetet hozzá, és nézi ezeket az ősi törzseket, akikből már lehet, hogy nem is él senki, egész más hangulatot ad. Kb. 10 évvel ezelőtt volt egy ilyen hasonló hisztéria. A Holland Légitársaságnak volt egy reklámja, ami alatt egy hasonló stílusú zene volt, és a félvilág megőrült tőle, hogy mi ez a zene, és akkor derült, hogy talán most nem emlékszem biztosan, de talán egy finn kórus és egy finn zeneszerzőnek a műve volt, akik ettől lettek világhírűek. Ja, se felejtsük el azért, hogy azért a zenei gondolkodás uniformizálódás, a világzeneisége, stb. Egyre inkább látható itt is. És amíg azt akartam mondani, hogy azért Bartóknak óriási pehje, hogy nem 60 évvel később született és alkotott, mert mekkora Grammy-t kapnánk most a Zeneakadémián akár. A Grammy díjazottak között egyébként magyar is van, sőt olyannyira, hogy a férfi előadóknál a legtöbb Grammy-vel a magyar Solti György karmestert és zongora művész díjazták, mintegy 31 alkalommal. Ezt a Grammy.com-on találtam ezt az információt, meg azt is, hogy egyébként több mint 100 kategóriában hirdetnek győztest minden évben. Igen, ez a... Fölírtam magamnak, azt hiszem, a legjobb hangszeres mű, amit kórus támogat valami ilyesmi kategóriában nyerte. Még egy érdekesség ezzel kapcsolatban, szuahéli nyelven van, csak hogy ezt is tudjuk, és szuahéli nyelven sosem találtuk, hogy miről énekelnek, hogy mit énekelnek. Egy olyan számot, vagy egy olyan szöveget énekelnek, amit az egész világon mindenki ismer a saját nyelvén. Ez a mi atyánk. Thank you. Néhány héttel ezelőtt már beszámoltunk a magyar Nemesis Games várható sikeréről. Ugyanis a Fortrix 2 című játékkal indultak egy versenyben, amelynek, ha jól tudom, több mint 300 indulója volt, és Las Vegasban február közepén volt ez a bizonyos döntő, amiben 12 játék került be, többek között a magyar Fortrix 2 is. A játékot alkotó cég vezetője, dizájnere itt van a stúdióban velünk, Józsa Szabolcs, aki most érkezett meg tényleg egy-két nappal ezelőtt Las Vegasból. Mi történt? Mi az eredmény? Tényleg most érkeztünk meg, olyannyira, hogy egész konkrétan tegnap este jöttünk meg, úgyhogy még egy kicsit fáradt is vagyok ebből kifolyólag. Tavaly októberig tartott igazából a nevezési periódus, ez a DICE Summit nevezetű konferencia részeként egy úgynevezett független játékfejlesztők verseny volt, amire neveztük a játékunkat. Közvetlenül az úgynevezett Internet Achievement Awards után volt egy nappal, ez talán az egyik legrangosabb ilyen díjkiosztó gálája a játékfejlesztőknek. És a világ minden pontjáról lehetett nevezni számítógépes játékokkal. Igen, ahogy már említetted is, 300 nevező volt összesen, ebből a 300 nevezőből választotta ki az egyébként 90 tagú zsűri azt a 2x6-ot, a professzionális és a nem professzionális kategória 6-6 döntősét, akiket ezután meghívtak Las Vegasba erre a DICE nevezetű rendezvényre, ami szintén az egyik legrangosabb esemény a videójátékipar életében. Egy zsűri dönt, vagy valamilyen szakmai vélemény alapján, vagy a közönség szavazatok alapján dől el, hogy kikapja a díjat? Is. Az történt, hogy volt ez a bizonyos 90 zsűritag, akik közül 30 fős ilyen csoportokat sorsoltak véletlenszerűen, és ez a végül is 90 ember, akik az Amerikai Egyetemnek a game design professzorai, programozási tanszékvezetőitől kezdve egészen a játékfejlesztésben dolgozó ilyen ikonikus dizájnereken keresztül a stúdióvezetőkig mindenféle embert tartalmazott. Ők pontozták a játékokat, játszottak a játékokkal, tehát nekünk is egy működő verziót kellett leadnunk. Játszottak a játékokkal, és ezek után ilyen anonim módon pontokat osztottak a játékoknak. Ebből alakult ki, hogy kik lesznek ott a döntőben, és a döntőben pedig már egy másik zsűri döntött azok közül, hogy kik nyerik az egyes díjakat, illetve volt egy közönség szavazat is. Február elejétől kifüggesztették a játékokat úgymond a versenynek a honlapján, és ott lehetett szavazni arra, hogy melyik játék a játékosok szerint, vagy a internetezők szerint a legjobb, és ott a díjkiosztón a közönség díjat is odaítélték ennek a szavazásnak a alapján. Azt áruljuk el a hallgatóknak, hogy végül is ti nem kaptátok meg a fődíjat, de az, hogy bekerültetek a 12-be, az már önmagában egy nagy siker. És ha jól tudom, azért nagyon is összemérhetőek voltak ezek a játékok egymással, noha az egyik győztes, hát kérdőjeleket hagyott azért maga után. A ti játékotok, ha jól hallottam, azért jobb annál a győztesnél. Hát nem mondanék ilyet, hogy jobb vagy rosszabb, más, az biztos. Vetném árnyékot az a végeredményre, hogy nagyjából mindenki, aki ott volt, ez a 12 játék össze volt téve egy ilyen teremben megtekinthető, kipróbálható volt, és mindenkinek a csapatából voltak ott emberek, ahogy megmutassák a játékot, és nagyjából mindenki úgy beszélgetett, és így latolgatta az esélyeket, és az a játék, ami végül is söpörte a házat, az Inertia, ami 4 díjat is elvitt, hát nagyjából az volt az egyetlen egy játék, amire mindenki azt mondta, hogy na, attól nem félek. Tehát, hogy mindenki felsorolt az összes többit, és azt mondta, hogy vannak itt nagyon-nagyon jó játékok, az talán nem. Tehát, hogy ezt talán kihúzhatjuk. Bunda van a háttérben? Nem szeretném azt mondani, hogy van bunda a háttérben. Az minden esetre érdekes, hogy a főszervező egyetemről érkezett az a csapat, ami végül is ezt a bizonyos 4 díjat elvitte a 6-ból. Ennek ellenére azért siker számotokra az is, hogy ott mindenféle üzleti tárgyalásokat is lehetett már folytatni. Igen, már önmagában az egy tényleg egy nagyon nagy eredmény, hogy meghívtak bennünket oda a csapatunk, 5 tagja elutazhatott Las Vegasba, 2 csapattag pedig belépőt kapott a DICE rendezvényre is, csak hogy ezt így el tudjuk helyezni, hogy ez milyen érték, egy DICE belépő az 600.000 forintba került, tehát hogy ez nagyon nem olcsó. Ezen túl meghívást kaptunk erre a bizonyos díjátadóra, ami tehát egy olyan élmény, mint egy Oscar gálára elmenni egy magyar filmesnek. Tehát tényleg vörös szőnyeges esemény, 2 órán keresztül a legnagyobb iparági nagyságok adják át a díjakat. Tehát ez egész egy hatalmas élmény egy játékfejlesztőnek. És igen, emellett hát lépten nyomon a legnagyobb kiadóknak a legnagyobb embereibe botlottunk bele, és minden alkalom, amikor megkérdezték, hogy és ugyan már te ki vagy, akkor azt tudtuk mondani, hogy mi a független játékfejlesztők versenyeknek a döntősei vagyunk, és abban a pillanatban mindenki azt mondta, hogy gratulálok, és a kezünkben nyomott egy névjegyet, hogy keressük meg az esemény után. Illetve az esemény utolsó napján még a szervezők is szerveztek nekünk pluszban találkozókat kifejezetten érdeklődő cégekkel. Ez alapján, a történet alapján az látszik, hogy Magyarországról is minden további nélkül megvan az esélye egy ekkora csapatnak, mint amilyen ti vagytok, megvan az esélye arra, hogy üzleti sikert hozzon össze a világban. Igen, úgy gondolom, hogy minden esély megvan rá. Bár azt is hozzá kell tennem, hogy mi 5 éve fejlesztünk játékot, és különösen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ott legyünk a világ legkülönbözőbb konferenciáin, előadásain, és nagyon-nagyon sokat tanultunk a játékfejlesztésről. Én ennek tudom be ezt a sikert, hogy mi oda el tudtunk jutni. Tehát úgy gondolom, hogy csak úgy nekiugorva a játékfejlesztésnek ez egy nagyon nehéz, vagy egy nagyon magas álom ezt kitűzni. Már csak azért is, mert hogy mindezzel a tudással, mindezzel az ismerettel, amit mi felhalmoztunk, és ott a játékunk ebben a neves mezőnynek a döntőjében is kapott olyan kritikákat, amiktől egy kicsit így a homlokunkra csaptunk, és azt mondtuk, hogy te jó ég, tehát hogyha valaki ide tud sétálni, és így rámutatni a képernyőre, és azt mondani, hogy azt nem úgy kellett volna, hanem úgy, és azonnal érezzük, hogy tényleg igaza van. Úgy gondolom, hogy még mindig nekünk is rengeteg sok tanulnivalónk a játékfejlesztésre. Köszönöm szépen, és gratulálok az eredményetekhez. Remélem, hogy üzleti siker is lesz majd a Fortrix 2-ben, vagy már az? Hát köszönöm szépen először is a gratulációt. Nem, sajnos még nem az, még nincs kiadva a játék, de remélem, hogy 1-2 hónapon belül már azzal jöhetek vissza, hogy üzleti siker is a Fortrix 2. Köszönöm szépen. Nagyon szépen. Jó sok évvel ezelőtt beszélgettünk először arról, hogy megjelent az egyház, mindegyik egyház valamilyen módon az interneten, és kapcsolatban lehet lépni például a Szentatyával. Most egy olyan érdekes fejleményről fogunk beszámolni Kovács Tücsi Mihállyal, hogy az egyik legdivatosabb okos telefonon keresztül még gyónni is lehet. Na de egy ember vagy egy gép van a másik oldalon, a vonal túlvégén? Felröppent egy hír egyik pillanatról a másikra, hogy gyónni lehet az iPhone-on. Ezt úgy, ahogy van, az egész világ benyelte. Egyetlen délután alatt végigrohant az összes portálon, mindenhol mindenki első vezetőhírként közölte le. Másnap jött a vatikáni cáfolat. Hogy először is. Aki erről ír egy kicsit, az már nézzen utána. A másik az volt, hogy ugyebár a gyónás két ember közötti hitalapú kapcsolat, amelynek fontos szerepe az ember és ember közötti kapcsolat, illetve a megbánás, a valós megbánás. Na most ezt egy gép nem tudja biztosítani, kvázi azért, mert hogy nem ember. De akkor miért dölt be ennek mindenki? Az egyik az, hogy valóban megjelent egy alkalmazás, de az nem gyóntató program volt, hanem gyónás segítő alkalmazás. Ugyanis a Vatikán és ahogy a többi nagy egyház is igencsak kétségbe van esve az elmúlt évtizedekben, az ifjúság távolodik az egyházaktól és a hittől. Egyre kevésbé vannak avval tisztában, hogy mit kéne csinálni, hogy kéne, és egyáltalán tulajdonképpen mi a 7 bűn, és mik azok a bűnök, amiket meg kéne gyónni. Tehát tulajdonképpen ez az alkalmazás egy ilyen kibővített keret arra, hogy a hét főbűvön kívül azért, ha legközelebb templomba mész, Józsi, gyónd meg azt is, hogy belenéztél feleségednek, vagy ne hagyj Isten élettársadnak a levelezésébe, illetve a csend forgalmazásába, de ezen kívül a mindennapi életben való egyebek. Különösen ez azután érdekes, hogy az egyház nemrégiben jelentette be, hogy fölül akarja vizsgálni a hét főbűnt. Egyrészt ki akar cserélni dolgokat, másrészt pedig ki akarja bővíteni a listát. De akkor itt most egy Wikipedia-szerű összeállításról van szó, egy olvasható anyagról, vagy pedig valamennyire interaktív alkalmazás, amiben én beleírhatom, vagy készítetek vázlatot Jónáshoz? Én még nem láttam személy szerint ezt a programot, de valószínűleg egy ilyen kereshető rendszer lehet benne, hogy mik azok a bűnök, amiért meg kéne gyónnod, és ez mennyire súlyos bűn. Ezt mondjuk úgy képzeljem el, mint Ferences egykori diák, hogy még van a bűnöknek egy kategóriája, és akkor ugye átnézem magam, hogy mi az, amelyben beleillik, még azt mondjuk, x-eljük be azt, hogy, és akkor utána jön egy eredmény a végén, és vagy pedig azt mondhatjuk, hogy a számítógépes társadalom azért fogja ezt használni, mert végre ismét van egy kütyű, meg van egy program, amelyen csámcsokat is élvezheti, mellesleg gyónunk is. Igen, szóval ez egy érdekes dolog, mert tényleg azon, hogy ott elkezdett beixelni, hogy mit csináltam az elmúlt egy hétben, és végül kiad egy ösztönzés, hogy most rohanj el a paphoz, mert hogyha délután előtt a busz, akkor a jó életben nem fogsz te fölkerülni a mennyországba sehova. Én ezt roppant logikusnak tartom ezt a dolgot, ugyanis nagyon sokszor előfordult a hit és az egyház történetében, hogy a szegény gyónást végrehajtó elfelejtett bizonyos dolgokat, amelyeket meg kellett volna gyónnia. Ennek segítségével most az iPhone-jával vagy az androidos telefonjával minden egyes dologra emlékeztetni tudja őt a készülék, tehát véletlenül sem fordulhat elő, hogy amit ő meg szeretne gyónni, és ami miatt bűnbánatot szeretne érezni, azt esetleg elfelejti, amikor ott a helyszínen van, tehát ez kétségtelenül elősegíti a lelki megtisztulást. Ez teljesen igaz, csak abból, amit eddig elmondtál, Tücsi, nekem egy egyszerű imakönyv jut az eszembe, nekem is van ilyen otthon, ezek mind bele vannak írva, tehát ebben semmi különöset ez nem látok. Ez így igaz pontosan, viszont a 21. században élünk, ahol a gyerekeket már mindenféle kütyű veszi őket körül. Persze, hát ez teljesen az rendben van, csak ez teljesen rendben is van, és tehát legyen ilyen az iPhone és az Androidra, tök jó, semmi egyháznak van. Is a legnagyobb problémája, hogy nem éri el a híveit, vagy leendő híveit, vagy megtartan híveit, ez is a mítoszok közé tartozik egyébként, tehát védőszentje van az internetnek. Persze, tehát ez mind lehetőség. De most különösen azok után érdekes ez, hogy az egyháznak most egy olyan úgymond fordulópontja van, ilyen több rendbeli is, hogy egyrészt ugyebár most ha figyelme, ha kívül hagyjuk a pedofil botrányok miatti egyházi tekintélycsökkenést, mindenképpen muszáj lenne a katolikus egyházon belüli megújhodás, mert hogy iszonyú mértékben veszti el a hívőit. Azon kívül ott vannak az olyan problémák, hogy meg kéne újulni olyan szempontból is, hogy vannak olyan dogmái, ami fölött eljárt az idő. Lásd, az óvszer használattól kezdve a terhesség megszakításon át, amivel szembe kéne nézni az egyháznak is, és ami még különösen érdekes, hogy ezt várták volna sokan, hogy II. János Pál egy viszonylag konzervatívabb pápa volt, aki ennek ellenére azért tett engedményeket, és azt várták, hogy II. János Pál halála után valami liberálisabb pápa fog jönni, ezek után mégis egy keményvonalasabb pápát kaptunk. Érdekes módon ő volt az, aki annak idején adott be például arra is, hogy a cölibátus meg kéne szüntetni, amivel most már saját magával sem ért azóta egyet. De ezt ne felejtsük el, viszont ugye a mostani pápa, amelyik azt hiszem 80 éves, vagy már talán öregebb is, hangsúlyozta néhány héttel ezelőtt a közösségi oldalak fontosságát és az egyház részvételét a közösségi oldalakban. A hét főbűn között még nincs ott a különböző számítógépes szerverek, meg internet oldalak feltörése, de egy-egy ilyen számítógépes incidensről szoktunk híreket kapni. Vagy éppen nem. Hát erről fogom most beszélgetni Keleti Artúrral, hogy mi az a számítógépes incidens? Elég bonyolult kérdés, viszont amit említettél, az nekem nagyon tetszik. Tehát amit úgy is azt mondtad, hogy éppen reform alatt van ez a bűnlista, lehet, hogy bele kéne tenni ezt a adatvesztés dolgot. Komolyan mondom. Hát a lopás benne van. Ez igaz, tényleg. Na igen, az itt a lényeg. De nagyon régre nyúlik vissza a történet, ugyanis körülbelül 2000-es év környékén Amerikában elkezdték az emberek felhánytorgatni azt a különböző gyártóknak, hogy ugyan rá kéne már írni a dobozra, hogy mi van a termékekben, mert jó lenne tudni. Ennek nyomán elindult egy olyan gondolkodás, hogy hát arról is nagyon jó lenne tudni, hogy ha valaki kezeli a mi adatunkat, akkor mit csinál vele? Ugye az is a mi tulajdonunk, nem érgezze meg az adatunkat, ne tegye tönkre. És arról is jó lenne tudni, hogy ha esetleg elveszti, vagy módosul, vagy valami letörlik, akkor tájékoztassanak róla. És ezért hoztak egy törvényt 2003-ban az USA-ban, ami arról szólt, hogyha valaki, konkrétan egy szervezet elveszít egy adatot, vagy az adat módosul, vagy letörlik, vagy ellopják egy személyes adatot, azt be kell jelentenie, nyilvánosságra kell hoznia. És mostanra gyakorlatilag az USA-ban már majdnem az összes állam ezt bevezette. Mi ennek az értelme? Ennek az az értelme, hogy ha valamikor ellopják az információt, az adatot, ami az enyém, akkor kell értesíteni engem arról, hogy ez bekövetkezett, de nem azért, amiért mondjuk Magyarországon először történne, hogy elkezdjünk azon csámcsogni, hogy már az XY intézete se lehet rábízni az adatainkat, és akkor itt most egy jót beszélgessünk erről, hanem azért, hogy én tudjak valamit csinálni, tehát letiltsam a bankszámlámat, megváltoztassam a jelszavamat, valamit tudjak csinálni, hogy elkerüljem a bajt. Viszont ellenérdekelt vagy a céggel, ugye? Mert a cég számára ez egy lebőgés, hogyha ő nyilvánosságra hozza, hogy megsérült az adatot. Nagyon érdekes kérdés. Vajon lebőgése, hogyha valaki fölvállalja azt, hogy hibázott, és helyrehozza, az gyakran sokkal nagyobb szimpátiát ébreszt a vevőkben. Nekem van tapasztalatom külföldi céggel, nem is európai gondolkodású céggel, holott Európában, Angliában van a cég. Tőlük kaptam, tudom én így a kapcsolatunk elején egy nagyon fontos üzenetet, hogy úgy gondolják, hogy lehet, hogy valakik hozzáférhettek a rendszereiknek bizonyos részeihez, ezért ők megváltoztatták az én összes jelszavamat itt és itt és itt. Ilyen és ilyen módon tudok kapcsolatba lépni azonnal az ügyfélszolgálattal, és tehát úgy, hogy azonosítsam magamat, tehát nem küldték el a jelszót például e-mailben, de azonnal értesítettek a dologról, ez nagyon szimpatikus volt, éjjel 11-kor simán lehetett velük beszélni, a legtermészetesebb módon segítették az embert, és egy percig nem volt az érzésem, hogy most itt valami égbe kiáltó gaztert, és el akarnának valami sunyogni, hanem valóban az az érzés volt bennem, hogy ők segíteni szeretnének, hogy bármilyen nagyobb baj mondjuk érje a ház elejét. Nagyon szimpatikus. Most némileg azért ebben szerepet játszik az is, hogy Angliában már van erre törvény, és nem is olyan régen azt hiszem, hogy 50 000 fontra büntett meg valamelyik angol polgármesteri hivatalt, aki egyszerűen elfaxolt személyes adatokat egy rossz címre. Én velem ez jó sok évvel ezelőtt történt. Azért egy kicsit menjünk még tovább, mert a dolog itt nem ér véget. Ugye Európában, meg főleg Kelet-Európában én úgy látom, hogy bizonyos dolgok csak akkor történnek meg, hogyha van rá valami törvény, meg felügyelet, meg ostorcsattogtatás, meg incidensek konkrétan. Na hát ez most lesz. És az Európai Unióban 2009 végén elfogadtak egy olyan direktívát, ami az elektronikai hírközléssel foglalkozó, vagy hírközléssel foglalkozó szervezetekkel kötelezővé teszi az incidensek nyilvánosságra hozatalát, és ez május, tehát ez év május 25-től érvényes. Persze ezt még törvénybe kell önteni Magyarországon. Mi fog történni ezután? Az fog történni, hogy minden hírközlési, távközlési szervezet, például internetszolgáltató vagy mobilcég, hogyha azt tapasztalja, hogy a mi személyes adataink, mint előfizetők valamit babráltak, esetleg odaadták valakinek, hogy mentse le, az meg jól elvesztette, vagy egy laptopon, ami állati jellemző, ez a jellemző általában, a taxiban ott hagyta valaki, és ott az összes adat, akkor ezeket szépen be fogja jelenteni egy hatóságnak, aki elbírálja azt, hogy ez van-e olyan szintű probléma, hogy erről értesíteni kellene a fogyasztókat, és ha igen, akkor értesíti a fogyasztókat, és ezek után természetesen valami bírságra is valószínűleg majd számíthat. Most a dologban az érdekes, hogy mi biztonsági szakértők azért sok mindent várunk ettől, ugyanis folyamatosan azt olvassuk a Magyarországról szóló jelentésekben, hogy nálunk nincsenek biztonsági incidensek. Ugye hivatalosan nem léteznek ezek. Persze erre sok biztonsági szakértő azt mondja, hogy jó, akkor végeztünk, mert ugye megoldottuk a problémát, nincsenek biztonsági incidensek, pedig internet sincs. Sőt, internet sincs, így van, eldugtuk. Pedig tudjuk, hogy nap mint nap történik. Nekem speciál pont most az elmúlt két napban folyamatosan egy incidens miatt kellett rohangálnom jobbra-balra. Tehát látszik, hogy ezek folyamatosan történnek, csak nem hozzuk őket napfényre. És ami érdekes, hogy vajon hogy fog majd erre reagálni egyrészt a közvélemény, másrészt, hogy fog reagálni erre a média Magyarországon? Vajon elég felnőtte ahhoz ma a média, hogy ezt a témát lekezelje, És vajon a cégek hogyan fogják az emberek tudomására hozni ezt a kérdést? Azért mondok még egy példát. Amerikában, amikor a törvényt megalkották, elszúrtak néhány dolgot. Például nem írták le azt, hogy hogyan kell ezt publikálni. Úgyhogy nagyon sok például pénzintézet közölte a ügyfelekkel, hogy kedves ügyfelünk, tegnap elveszett 25 ezer adat, az ön adata is ezek között volt, de nincsen semmi gond, megoldottuk a problémát, és engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk legújabb hitelkonstrukciónkat, és itt 20 oldal prospektus. És hát ugye ez a szerencsétlen ember akkor azt hitte, hogy őnek vele valami jó dolog történt most tulajdonképpen. Tehát azért itt ezt hál' Istennek most már szabályozzák, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy látjátok ezt a kérdést, hogy fogunk erre mi reagálni? Én elmondom, tehát az első ilyen incidens, amikor megtörténik, és kikerül egy ilyen kommunikáció, amíg megjelenik MTI-nél, tételezzük fel, akkor az összes vezető hírportálon nagybetűs cikk lesz, valamelyik vezető megmondó ember fog valami frappáns, ilyen kattintómágnes címet adni neki, lehetőleg minél nagyobb bornírt marhasságokat írja, hogy minél több látogatása legyen ennek a dolognak, és ezen el fog csámcsogni a hazai média. Én így látom ezt a helyzetet, ez fog történni. Jó, de ez 2-3 alkalommal még el lehet játszani, aztán egyre inkább ellaposodik, és nem lesz érdekes. Ez örök kimeríthetetlen téma lesz ebben az országban. Igen, való világot mióta hanyadik sorozat megy. Tehát ne legyél ilyen optimista. Tehát az biztos, hogy az első alkalommal a kereskedelmi televíziózás fog vele foglalkozni, aztán majd szépen átmegy a közszolgálatiba. Elmondta már valaki, hogy mi maga az incidens? Én, mint polgár, mivel kereshetek néhány millió forintot, különösen munkanélkül, hogy adott esetben éljek ezzel a helyzettel? Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Pontosan ez az, amivel a szakértők most sokat foglalkoznak Magyarországon, hogy a törvény, vagy legalábbis a direktíva, az úgy nagyjából körbeírja az incidens, de nyilván azért pontosítani kell. Például az USA-ban vannak olyan államok, ahol a papíron rögzített adatoknak az eltűnése is incidensnek számít. Valahol például azt mondják, hogy ha a vállalat vagy a szervezet úgy gondolja, figyelem, ő úgy gondolja, hogy ez egy olyan információ volt, ami fontos, és elveszett, és akkor szóljon. Ha nem úgy gondolja, akkor ne szóljon. Nyilván, hogyha mi egy ilyet csinálnánk, akkor sejtitek, hogy mi lenne a vége, ez lenne a törvény, mert ugyanúgy minden rendben lenne, mint eddig. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, sőt, tovább mennék még egyel. Van egy másik érdekes kérdés, hogy mikor kell bejelenteni. Ugye a direktíva az azt mondja, hogy késedelem nélkül. Én megkérdeztem egy-két szolgáltatót, hogy mit fog erre reagálni, és azt mondta, hogy hát ugye késedelem nélkül mit is jelent ez? Hát akkor, amikor a tudomásomra jut, ugye? Hát az lehet, hogy most arról fog szólni majd több hétig az összes ilyen belső megbeszélés egy szervezetnél, hogy ugye, Sanyikám, te se tudsz róla, hogy történt itt egy incidens. Nem, én nem is emlékszem, hogy ilyesmi történt. És amikor egyszer úgy érzik, hogy tudomásukra kellett, hogy jusson, akkor majd bejelentik. F-kérdésem, és tényleg nem akarom húzni az időt, de fontos a maga fajta laikus szempontjából. Jó, bejelentették. Megtörtént, elvesztettük, tönkrement, elúszott, stb. Aztán mi van? Verhetem-e én az asztalt, vagy tudomásul kell vennem, hogy jó, most már valamennyien tudjuk azt, hogy még sincs meg. Tulajdonképpen idézőjelben szavazhatsz. Azzal, hogy azt mondod, hogy élsz azzal a lehetőséggel, de törvény lehetőséged van, hogy ő te szépen elmész onnan, nem foglalkozol velük, átjelentkez egy másik internetszolgáltatóhoz, bankból kiveszed a pénzed, átteszed máshova, sőt, beisperelheted őket, mert megvan a bizonyíték, ott van a kezedben, erre minden lehetőséged megvan, de fordulhatsz a hatósághoz is, akit majd ki fog nevezni a törvényhozó, aki hát ebben az esetben valószínűleg az NMHH lesz, ugye a hírközlési hatóság, bejelentheted. Mi emberek szeretjük analóg lénynek tekinteni magunkat, és ezért olyan furcsa, hogy a biológusok, ahol most tartanak a tudományban, már adatként is kezelnek, vagy adathordozóként kezelnek bennünket, hiszen a DNS-ünkben ugye sok-sok millió információt tárolunk el. Minden személy információt tárol el magáról, hiszen amikor reprodukáljuk magunkat, ugye, akkor hát a tulajdonságainkat a géneken keresztül örökítjük át. Ez bizony adatátvitel. Sőt, elgondolkodtam azon, hogy gyakorlatilag a legeslegszemélyesebb adatunk az maga a DNS-ünk. Tehát ettől személyesebb adatunk nincs is. Tehát a személyigazolvány számunk, meg bármilyen számunk, az a fasorba sincs ahhoz képest, amit a DNS-ünk képvisel. Ha megnézzük ugye Dollit, a birkát, és megnézzük az én DNS-emet, hát akkor nyugodtan lehetne csinálni egy másik András, aki ugyan a birka lenne, mint én. De fölvetni azt a kérdést, ugye, hogy az én vagyok-e, az, tehát mennyire reprezentál engem ez a dolog, de az, ami a lényeg ebből, hogyha fölfogjuk azt, hogy ez a DNS szekvencia, ez az az utasítás sorozat, amit hogyha megfelelően kezelünk, akkor reprodukálni lehet engem, az én fizikai valómba, akkor fölfoghatjuk úgy, hogy ez mégis az én forráskódom. Mondja ezt Borek András, akitől most megtudhatjuk, hogy hogyan lesz a DNS-ből nyílt forráskód. Ez onnantól lesz nyílt, hogy valaki nyitottá teszi. És hát van is egy úriember, egy Manu Sporni nevezetű illető, aki egyébként egy hát ilyen digitális bazár című céget vezetget, és ő egy céggel nekiállta visszaszekveniálni a, nem tudom, hogy mondják ezt szépen magyarul, tehát a szép volt így nagyon szerintem. Visszafejtetni a DNS láncát. Vannak ilyen cégek, akik arra vállalkoznak, hogy elküldesz nekik egy mintát, és akkor ők szépen ezt csinálják. Na jó, csak az a baj az emberi DNS-sel, hogy az adat ott van, de a fejlesztő környezetet még nem ismerjük. Ez teljesen így van, és az úriember az meg is kapott bizonyos mennyiség adatot már ettől a cégtől, ugye ez nem egy kétperces folyamat, hogy a teljes DNS állományodat megcsinálják. És ő azt találta ki, hogy az egyik ilyen leglátogatottabb nyílt forráskódot is támogató fejlesztői eszközre, ez a GitHub, fölteszi a szekvenciáiból, körülbelül 17 millió ilyen DNS párból, föltesz 1 milliót az ő sajátjából, mint nyílt forráskódot, és public domain license alatt publikálja. És ez megtörtént. De mi ennek az értelme? Ő azt mondja, hogy azért tette ezt meg, hogy a DNS kutatásoknak, vagy hát, hogy mondjam, hogy csináld magad DNS kutatóknak is legyen valamiből dolgozni. Ez az egyik verziója a dolognak. A másik érdekes kérdés, amit ugye feszegetnek, vagy feszeget ez az ember, ez az adatokkal való önrendelkezés. Tehát, hogy egyszerűen rendelkezhetek-e vele így? Ezzel az adattal. Ugyanis például, hogyha azt azon elgondolkodunk, hogyha én nekem utódaim lesznek, azok részben öröklik az én DNS szekvenciáimat. Tehát, hogyha én nyíltá teszem az enyémet, akkor az utódaimat is részben nyíltá teszem. Igen, de még én laikusként úgy fogom ezt most fel, hogy még egy 17 milliós sorozatból, hogy valaki föltesz egyet, az még olyan, mint hogy egy Beethoven szimfóniában mondjuk 4 ütemet felraknánk. Szóval önmagában az semmire nem lesz jó. Lehet, hogy a kisujjat percének a boregsége az öröklődik ezáltal. De ténylegesen. A másik, hogy ne felejtsük az sem, hogy mennyire komplikált dolog a tényleges öröklés. Szóval ez csak a technikai része. A technikai része egyébként az is benne van, hogy az a cég, amelyik csinálja neki ezt a fejtést, ez folyamatosan adja az adatot, tehát nincs is neki meg rögtön a 17 millió molekula pár kapásból, tehát folyamatosan érkeznek az adatok. Másrészt azt is tudni kell, hogy a teljes génállományunkból, ugye körülbelül 14 ezer kapcsolatról tudjuk, hogy egyáltalán mire jó. Tehát itt tart ma a genetikának a tudománya. De ez nem lesz mindig így. Hát ez nem lesz mindig így, ebbe szeretne ő is segíteni azzal, egyrésztről ugye, hogy nyíltá teszi saját magát. De ugye ez nagyon érdekes kérdés, hogy gyakorlatilag az én tervrajzomat fogom és kirakom az internetre, tehát önmagamat. Hát, amiből például kiolvasható, hogy milyen betegségekkel rendelkezel genetikailag. Ez is egy nagyon fontos dolog. Az úriember az föltett ilyen pár kérdést, hogy a blogján, hogy a barátai meg a közeli ismerősei mit szóltak hozzá, és ugye egy amerikai úriember azt mondta, hogy az egyik barátja, hogy de hát nem gondolsz arra, hogy az egészségbiztosítód majd azt mondja, hogy te ilyen kockázati csoportba tartozol, meg olyan kockázati csoportba, és majd ezt kiveszi a te biztosítási szerződésedből? Tehát, hogy ezt például meg lehetett tenni. De nagyon sok kérdést vet föl ez önmagában, hogy valaki kiteszi a kódját. Gyakorlatilag az egésznek semmi értelme, viszont remek gondolatkísérlet, és mire eljut oda a technológia, hogy bármit tudjunk szekvenciálni, addigra már készen legyenek a jogszabályok. És azért nincsen értelme, mert a legegyszerűbb baktériummal 70%-ban azonos a genetikai készletünk. a szarvas marháival 94, a disznóval 98,4, a gorillával 99,6%-ban az. Tehát ami az embert a gorillától megkülönbözteti, az a 0,4%. Jó, mondjuk te például Darth Vader-től valószínűleg még kevesebb. 9 Darth Vader vagyok, igen. Tehát azt is tudjuk, ugye igen, tudjuk ezt, hogy mennyiben különbözünk mondjuk a horgasfejű galantférektől, de azért mégiscsak ez egy nagyon fontos morális kérdés. Ugye egyrészt ez egy jogi kérdés, például, hogy public domain alatt az, ami gyakorlatilag engem leír, az én forráskódom, én azt nekiállok publikálni. Tételezzük fel, hogy kikerül mind a 17 millió. Az egy dolog, hogy nincs meg a technológiai tudásunk jelen pillanatban arra, hogy akár mondjuk valaki nekiálljon 3D printeren engem kinyomtatni otthon a garázsba egy ilyen DNS printerrel, vagy akármivel. De azért mégis egy nagyon fontos dolog az, hogy onnantól, hogy ugye én magam, az én kódom, az én blueprintem az public domain lesz, onnantól fogva ki vagyok én. Tehát nagyon viszont érdekel. Megörökítetted magad az örökké valóságnak. Hát valószínű. Meg azt hiszem azért nagyon jó a probléma azért is, mert a fogalmakat fogja legelőször is tisztázni. Nem csak az, hogy ki vagyok én, hanem hogy melyik részemben vagyok én igazán. Ugyanis az egy dolog, hogy még én gróf vagyok a magam 17 milliós szekvenciájában fizikailag így, hogy most engem láttok, de egész más gróf lennék ugyanezzel a genetikai készlettel, hogyha még nem a modem időkben, vagy nem a net időkben történem a csütörtök estémet, hanem mondjuk teszem azt egy alkoholos szórakozó helye. Kb. Egy évvel ezelőtt vetettem pont föl net jogásznőnknek, hogy két dolog érdekel engem, hogy az egyik az, hogy a pillanatnyi pozícióm az például nincsen védve, pedig az is egy abszolút személyes adat, és rövidesen irtózatos nagy érték lesz. És még sincs sehol deklarálva, hogy igen, ez személyes adat, ezt védeni kell. A másik pedig, amit pont felvetettem neki, hogy igen, az én genetikai készletem. Tehát amikor az lesz, hogy majd lehet ez másolgatni, akkor onnantól már érték lesz. Addig még nem érték, de majd amikor tényleg az lesz, hogy le lehet másolni egy Michael Jacksont egy eldobott papírzsebkendő nyála alapján, akkor ez már igenis fontos dolog lesz. Egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert sokat gondolkodtam ezen a teleportálás kapcsán. Lehet, hogy egy kicsit messzire vezet a dolog, de azért gondoljátok bele, hogyha mondjuk nem hajlítgatjuk itt a teret, hogy egyik pillanatban itt vagyunk, és a másik pillanatban mi vagyunk ott, hanem mondjuk most tisztán adatvédelmi meg informatikai háttérrel. Én biztos nem mennék abba bele, hogy engem úgy bontson le egy gép, és tegyen át egy másik helyre, majd építsen föl, hogy rólam nincsen másolat. Ugye? Hogyha útközben valami történik, akkor ne legyen az, hogy én egy ilyenbe halok bele. És innen már is felvetődik a kérdés, hogy ha van egy olyan gép, amiben bele tudunk tenni egy ilyen genetikai kódot, és az épít belőle egy embert, akkor itt vagyunk a problémánál. Tehát azt hiszem, hogy ezzel sokat kell még foglalkozni adatvédelmi szempontból is. Az adatok védelmével, frissítésével, tárolásával foglalkozunk az infószótárban is, de ezúttal nem egy szóval foglalkozik a netnyelvész Bódi Zoltán, hanem rögtön hárommal. És ennek az az oka, hogy a napokban bókláztam az interneten ide-oda-amoda, és különösebb szándék nélkül belebotlottam egy archiváló szoftverbe, és olvasgattam így nagy kíváncsian a leírását, hogy ez mire jó, meg mire nem jó, és leírták a funkcióit, hogy miket tud ez a dolog csinálni, és hogy be lehet állítani neki, hogy frissítsen, vagy szinkronizáljon, vagy tükrözzön, és rögtön úgy gondoltam, hogy akkor ez az én terepem lesz, mert itt három olyan kifejezés van, amiről én voltak éppen azt gondoltam, hogy ez tökre ugyanazt jelenti mind a három, az én műveletlen, egyszerű bölcsész agyamban elnézést, itt nézek rá az informatikai biztonsági szakértőre, aki simogatja a szakállát velem szemben, és közben vigyorog. De van egy bölcsész barátnője. És másrészt pedig valóban a probléma tényleg probléma, hiszen manapság azért már nagyon könnyű terabájtos háttértárolókat vásárolni, sőt, szerintem nagyon nehéz annál kisebbeket vásárolni. Sőt, mi több, könnyű meg is tölteni a terabájtos tárolót, akár otthoni körülmények között. Bizony, bizony, és nagyon általános az, hogy már nem egy eszköz van, mondjuk egy családban, de akár egy egyén életében is, hanem van egy ultrahordozható, egy ultramobil cuccos is, ami a hátizsákba könnyen elfér, van egy notebook, ami munkahelyen, de néha haza is hozzuk, és természetesen otthon van egy asztali számítógép, mindegyiken borzasztó nagy tárkapacitás, meg minden, mindenhová rakunk adatokat, és egy idő után akkora lesz a kupleráj, hogy már nem tudom, hogy mi merre van és hol van. Ha ezt nem találjuk előre ki, akkor már eleve katasztrófa, tényleg nem fogunk tudni semmit sem megtalálni, és a kettes számú probléma, itt érkezünk lassan a frissítés, szinkronizálás tükrözéshez. Mi van akkor, hogyha az életben egyszer rendet csináltunk, és rájöttünk arra, hogy Úristen, itt bármikor bármi elromolhat, és akkor minden ugrott. Szó szerint minden visszaállíthatatlanul, vagy legalábbis irreális költségekkel visszaállítható módon, és az se biztos. Talán illene biztonsági mentéseket csinálni, erre mindenki beszél, de szerintem senki nem csinálja. De a netnyelvész biztosan elmenti az adatait otthon. Valóban több példányban megvannak azért a dolgok otthon. Vagyis akkor te tükrözöl, vagy frissítesz? Hát szerintem inkább tükrözök. Na, szóval a frissítés, de tényleg én most nagyon, nagyon nem merek erről itt beszélni, mert teljesen zavarban vagyok. Velem szemben ül egy mérnök, aki gyakorlatilag informatikából él, és velem más oldalról szemben pedig egy informatikai biztonsági szakértő, és nekem kell megmagyarázni, hogy ez mit jelent. Na jó, szóval persze én választottam. A frissítés az, amikor az állományoknak az idő bélyegzője alapján, tehát az idő bejegyzés alapján, a két, van egy forráseszköz, meg egy céleszköz, egy forrás meghajtó, egy cél meghajtó, amiről akarunk valami másolni, összehasonlítja a szoftver, vagy én magam, mint felhasználó, tehát aki az archiválást a biztonsági mentés végzi, bocsánat, hogy melyik időbélyegző későbbi, és a későbbivel esetleg a korábbit felülírja, ha pedig olyan ott nincsen, olyan állományokat természetesen beírja. Vagyis az aktuális állapota az aktuális legyen lemásolva. Igen, idő szerinti sorrendben. Azt hiszem, legalábbis ennek én így néztem utána, hogy ez ezt jelenti. Na most a másik két kifejezés már számomra nagyon közeli egymáshoz. A szinkronizálás, tulajdonképpen van két meghajtó, megint egy forrás, meg egy cél, amiről valamire másoljuk az eszközöket, és az előző folyamat az voltaképpen két irányban is lezajlik, tehát mind a két eszközön végső soron ugyanaz az állomány struktúra lesz megtalálható. Korábbiak, fiatalabbak, mindenféle. A tükrözés, az pedig egész egyszerűen az egyik meghajtóról egy másik háttértárolóra pontosan ugyanazt lemásolja. Ha a cél meghajtón már volt egy biztonsági másod, és ugyanabba a könyvtár struktúrába mentem bele, a tükrözöm át az adatokat, akkor mondjuk, ha egy későbbi állapotban én töröltem valamit, akkor a másikról is fogja törölni, hát az örökre el fog tűnni, kész, letükröztem. Nyilván ugyanabba a könyvtárba mentem, vagy tükrözök. Tehát valami ilyesmiről van szó informatikailag, azt hiszem, nem tudom, hogy hülyeségeket beszéltem, vagy megállja a helyét, körülbelül erről van szó. Nyelvileg érdekes a dolog. Ugye a frissítés az angolul az update, ebben az értelemben, mert egyébként van egy upgrade is, amit a magyar szintén frissítésnek mond. Az upgrade az egyébként, na szóval először az update. Update, tehát ugye dátum alapján benne van, tehát a dátum alapján csinálunk valamilyen módosítást. Az upgrade az pedig a szoftverek verzió számánál szokták mondani. Voltaképpen itt is tulajdonképpen kapcsolatban vagyunk az idővel, egy régebbi verzióra, egy újabb verzióra frissítünk, és átírunk bizonyos adatokat az állományában, gondolom a szoftvernek, ami régebbi, azt egy újabbal fölírjuk, hogy hozzáteszünk valamit. Én az update-re inkább azt mondanám magyarul, hogy napra kész. Igen. Lesz az upgrade, az pedig az a frissítés. Igen, igen, igen, de hát a köznyelven mind a kettő frissítés. Igen, mind a kettő frissítés. Így mondjuk. A szinkronizálás az már egy sokkal közkeletűbb kifejezés, hiszen mindenki tudhatja, aki járt valamikor iskolába, hogy a szinkron az tényleg minden tudományban benne van, még a, nem tudom, még az autókban is benne van szinkronváltó, tehát ezt mindenki tényleg gyakorlatilag használjuk. De a szinkronúszás. Szinkronúzás. De a szín, a szűn, a ó görög, ugye előtag az az együtt, a krón, a krónosz az idő, tehát minden valami időben együtt történik. Tudományoknak is van szinkron szemlélete, mindegyik leíró tudománynak, de hát természetesen informatikában is van ilyen, tehát hogy együtt, egy összehozzuk az adatokat valahogy egyféle formátumba, egyféle struktúrába. A tükrözés, hát ezt még mindenki érti, itt egy dolog van, ami nagyon, nagyon izgalmas, hogy a valóságban a tükrözés az mit jelent, akkor fordított képet kapunk azért a világról. Tehát, hogy belenézünk a jobb kezem, akkor ott bal. De informatikailag nem, az pontosan ugyanaz lesz a tükrözött adat, nem a fordítottja lesz, nem kell megijedni. Oldalhelyes adatokat másolunk le ebben az esetben is. Hát visszafelé számozza a dolgozatomat, majd nem, ilyen nincs. Mi lenne a borekből egy visszafelé tükrözött DNS alapján? De jó Isten! Hát ezzel frissült ma estére az infószótár, és véget ért a mai netidők. A honlapunkat a www.netidő.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágy Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.